ضلالي كسمران عدي تنسى كسمران كبان عدي كتمبان نالك صلواتا ati tansah kasmaran kapan ati ketamban nalika shalawatan nalika shalawatan tambah nalika ketamban nalika shalawatan kasmaran kasmaran kapan ati ketamban nalika shalawatan lamban nalika selawat. وبارك عليه وعلى آله.